ที่จริงเขาหักผู้หญิงคนนี้แต่ห้องบอกตรงกันผู้หญิงที่อยู่แค่โตแต่หัวใจอยู่กับผู้อื่น ฮัลโหลค่ะพี่อาร์ต ฮัลโหลออมแอมพี่คิดถึงออมแอมจังเลย อะออมแอมก็คิดถึงพี่อาร์ตเหมือนกันค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะ งั้นวันนี้เราไปขี่รถเล่นกันไหม ได้ค่ะแต่ว่าที่ไหนดีอะคะหรือว่าที่เดิมของเราก็ได้ค่ะ ไอ้เหตุทุกวิธีทางอยากได้นางเป็นเมียแต่สุดท้ายก็เสียให้เขาไป สิพี่ใส ่ไปข้างนอก ไปหาบุ๊กบิ๊กใบนั้นป่ะ จะไปไหนก็เรื่องของฉันไม่พอใจก็เลิกไปเลย รักที่เคยสวยงามเปลี่ยนไปเพราะใจของนางเริ่มสิจืดจางบ่มีความหมาย นี่นี่มาตรงไป รักที่เคยสดใสเริ่มสิใกล้ความจริงจากให้เป็นผู้หญิงน้องเป็นนางมารร้ายสิ่งที่อ้ายใฝ่ฝันนับวันมันยิ่งพังอ้ายเริ่มหมดความหวังต้องมานั่งเสียใจเฮ็ดให้อ้ายรู้ว่าความหักบ่แน่นอนน้ำตาเปียกหมอนนอนฝันร้ายให้น้องไปสาไปหาคนที่ผู้ควรไปแล้วยังหวนไปซาไปเอาคนใหม่ลอยอายให้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปบ่ต้องสนใจลอยอายให้ตายลำพังคอยหักครั้งใหม่น้องไปดีเถอะนะอย่าได้เสียน้ำตากลับมาก็แล้วกันให้จะครองรักกันไปถึงวัน อย่าไปหามันหนึ่ง เขาพาแก้วตา หน้าสิพาไป เจ็บแขนสองใดสี่บ่ไปรอผู้วันนางที่เดินตามทางที่เจ้าเลือกไว้ให้น้องไปสาไปหาคนที่ผู้ควรไปแล้วยังหวนไปสาไปเอาคนใหม่ปล่อยอายให้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปบ่ต้องสนใจปล่อยอายให้ตายลำพัง เรามาแข่งรถกันดีกว่าถ้านายชนะเราจะยอมให้ออมแอมมาอยู่กับนายแต่ถ้าเราชนะออมแอมจะต้องกลับมาเป็นแฟนเราเหมือนเดิม โอ้ละน้อสิบ่โทษนางไปเถิดเอวบางให้น้องไปซะโอ้ละน้อสิบ่โทษนางไปเถิดเดี๋ยวบ้างให้น้องไปซะต่อจากนี้สองเฮาลากไกลคำพูดสุดท้ายก่อนสิไปม้วนมาอ้ายเว้าจากใจให้น้องไปซะอ้ายลาก่อนสำใดสี่บ่ไปรบกวนนางที่เดินตามทางที่เจ้าเลือกไว้ให้น้องไปสาไปหาคนที่คู่ควรไปแล้วอย่าหวนไปสาไปเอาคนใหม่ลอยอายให้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปบ่ต้องสนใจลอยอายตายลำพังให้น้องไปสาไปหาคนที่ควรไปแล้วยังควรไปสาไปเอาคนใหม่ลอยอายเหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปมาต้องสนใจลอยอายตายลำพัง ที่จริงเขาหักผู้หญิงคนนี้แต่ห้องบอกตรงกันผู้หญิงที่อยู่แค่โตแต่หัวใจอยู่กับผู้อื่นให้น้องไหมซะ ป้าโถเอามึงเสือ วะ เออ หมอใส่ห่างๆจังมันนี ่เป็นไง ไปแข่งชนะบิ๊กไบค์เสือ หมอใส่เก่าๆสิไปชนะหมอใส่บิ๊กไบค์มันลอยซี่ๆท ุยพันซี่ๆแบบงัว เอ้าน ี่แหละถามมันเบิ่ง ถามเบิ่ง ถามมันเบิ่ง เป็นไหนล่ะชนะแดงๆน่ะ ถ้าอยากฮู้อ่ะถามมาพ่อยใส่ก็บ่นินจาเบิ่ง เด้อล่ะ เอาอยากสิเว้าแต่กะสิเว้าสู่ฟัง ไว้ไหนเอาเว้าฟังเบิ่ง ผมน่ะอ้าย เออ เป็นเหี่ยวใส่โจก ใส่ละ เอาไปหยอดใส่ทั้งน้ํามันมันหัวเชื่อไงรถมันกูจักบ่รถมันเป็นจังได ๋ นอกกับหม่อง ว่าแล้วให้น้องไปสาไปหาคนที่คู่ควรไปแล้วอย่าหวนไปสาไปเอาผมใหม่ลอยอายให้เหงาซึมเศร้าคนเดียวเรื่อยไปบ่ต้องสนใจปล่อยอายตายลันไป Mm-hmm.